Book 2 74 74 رجاء الشيء Valamit kérni. Valamit kérni. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Le tudná vágni a hajamat? Le tudná vágni a hajamat? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Kérem, ne túl rövidre. Kérem, ne túl rövidre. من فضلك، أقصر بقليل. Kissé rövidebbre, kérem. Kissé rövidebbre, kérem. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Elő tudja hívni a fényképeket? Elő tudja hívni a fényképeket? الصور موجودة على CD. A képek a CD-n vannak. A képek a CD-n vannak. الصور موجودة في الكاميرا. A képek a fényképezőgépen vannak. A képek a fényképezőgépen vannak. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Meg tudja javítani az órát? Meg tudja javítani az órát? A zuzsaz telef. Az üveg széttörött vagy eltörött? Az üveg széttörött, eltörött. البطارية فارغة. Az elem üres. Az elem üres. هل يمكنك كي القميص؟ Ki tudja vasalni az inget? Ki tudja vasalni az inget? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Ki tudja tisztítani a nadrágot? Ki tudja tisztítani a nadrágot? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Meg tudja javítani a cipőket? Meg tudja javítani a cipőket? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Tudna tüzet adni? Tudna tüzet adni? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Van gyufája vagy egy gyújtója? Van gyufája vagy egy gyújtója? هل عندك منفضة سجائر؟ Van egy hamutartója? Van egy hamutartója? أتدخن السيجار؟ Szivarozik? Szivarozik? أتدخن السجائر؟ Dohányzik? Dohányzik. أتدخن الغليون؟ Pipázik. Pipázik.